άρα είμαστε πάντα ανοιχτές σε συζητήσεις. Και άρα είμαστε πάντα ανοιχτές σε συζητήσεις. Έχετε όλες τις πληροφορίες για τις βασικούς πυλώνας αυτής της συμφωνίας. Είναι γεννημένος για τριήμερο καρναβαλιού ο Τσακαλώτος, το καταλαβαίνει ο καθένας, αν και έχει αυτό το βρετανικό πάνω του, τα πολύ καλά άριστα αγγλικά, το κοσμογυρισμένο, το κοσμοπολίτικο. Παρόλα αυτά, όταν μιλάει στη Βουλή και πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς έκανε, μάλλον πρέπει να αποκρύψει τι ακριβώς έκανε και ψήφισε, γιατί υπάρχει μια τέτοια διαδικασία αυτές τις μέρες, είναι γεννημένος για το καρναβάλι, επειδή είναι και το τρίμερο του καρναβαλιού, οπότε είναι ανοιχτές για συζητήσεις, είναι η πυλώνας και γενικότερα λέξεις που μπαίνουν στη σειρά, χάνουν τον ενικό, χάνουν τον πληθυντικό, κάπου εκεί χάνονται και οι αριθμοί, ο πληθυντικός και ο ενικός, όχι αυτοί οι αριθμοί, οι άλλοι αριθμοί, και κάποιοι θα χάσουν, κάποιοι θα κερδίσουν, αλλά παρόλα αυτά μέσα σε όλο αυτό το γκουρνιαχτό λέξεων χτες, ο κύριος Τσακαλώτος ήταν ειλικρινής. Να σας πω ένα-δύο πράγματα για την διαπραγμάτευση, ότι θα πάρουμε καινούργια μέτρα, 2,6 δις, 4,6 δις, 8,3 δις. Πίσω από το ποτάμι που τρέχει είναι μια πηγή, πίσω από το φιλί το γλυκό μας είναι μια ζωή. Θα πάρουμε καινούργια μέτρα. Πίσω από τη γλυκιά προσευχή μας είναι η μοναξία. Πίσω από το τάμα στον Άγιο η παρηγοριά. Θα πάρουμε καινούργια μέτρα. Μπράβο! Είπε και τα δεις. 2, 3, 8,3 ανάλογα. Όλα είναι αληθινά. Ό,τι δεν πάρουν τώρα θα το πάρουν σε κάνα δύο χρόνια. Άσε που θα το πάρουν και τώρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Απλά λένε ότι θα το πάρουν σε κάνα δύο χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα έρχονται και τα αντίμετρα. Και αν δείτε εσείς αντίμετρα, θα είναι σαν το παράλληλο πρόγραμμα που είδατε. Δεν το είδατε γιατί δεν ήρθε ποτέ. Και θα είναι σαν το κάψιμο του μνημονίου και το σκίσιμο του μνημονίου. Ούτε αυτό το είδατε γιατί ούτε αυτό ήρθε ποτέ. Γενικώς υπάρχουν παράλληλες ζωές και παράλληλες δηλώσεις. Αυτές που γίνονται στις Βρυξέλλες και υπογράφουν τα χαρτιά, και αυτές που γίνονται εδώ για τους ηθαγενείς, ώστε να νιώθουν καλά αυτοί και κυρίως οι βουλευτές των ηθαγενών, για να ψηφίζουν τα μέτρα με τις υποσχέσεις των αντιμέτρων, των παραλλήλων προγραμμάτων και των σκισιμάτων των μνημονίων. Η ουσία είναι μία, όπως την είπε ο υπουργός καρναβαλιστής Τσακαλώτος, ότι κάποιοι όντως θα χάσουν. Κάποιοι μπορεί να χάσουν βεβαίως, αλλά κάποιοι θα κερδίσουν. Κάποιοι δηλαδή που τώρα δεν βοηθάμε και πρέπει να τους βοηθήσουμε, αυτοί θα κερδίσουν. Μερικοί μπορεί και να χάσουν. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα στη διαπραγμάτευση, που αυτό δεν θα μπορέσω να σας πω ούτε και σήμερα, ούτε και την Τρίτη βεβαίως, ακριβώς ποιο θα είναι το πακέτο που θα είναι. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς, ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβονται ως για μας. Δεν θα μπορέσω να σας πω ούτε και σήμερα, ούτε και την Τρίτη βεβαίως. Αν μπορείς την απάντηση δώσε, πως βρέθηκες και όπου πας, ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβονται ως για μας. Αλλά εμείς θα κάνουμε τα παν να περιορίσουμε αυτοί που θα χάσουν, να πάρουν κάτι σαν αποζημίωση. Θα γίνουν τα παν. Θα γίνουν τα παν. Το παν κάποτε ήταν ένα βούτυρο, τι ήταν. Θα γίνουν τα παν για να ξέρουμε ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί που θα χάσουν. Γιατί είπε ότι κάποιοι θα χάσουν, αλλά δεν είπε ακριβώς ποιοι θα χάσουν. Εκτός αν το είπε και κρύφτηκε κάτω από τις λέξεις. Αλλά έχουμε εδώ τον Αλέξη για να μας πει ποιοι ακριβώς θα χάσουν. Χρειαζόμαστε επομένως μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που θα υποβιβάζουν τον εργαζόμενο σε έναν αναλώσιμο συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ΣΥΤΑΣ, υπάρχει και η αριστερά που δεν φοβάται να μπει μπροστά στον αγώνα για την προάσπιση πολυετών προγραμμάτων νεοφιλελεύθερου ΣΟΚ. Μπράβο! Σε αυτό το τελευταίο έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας. Όντως δεν είναι η αριστερά του απολογισμού, είναι και η αριστερά του νεοφιλελεύθερου σοκ. Αυτό το έχει καταφέρει, είναι αλήθεια και δεν είναι δήλωση προεκλογική, είναι μετεκλογική δήλωση. Το κρατάμε ότι που και που λέει και κάποια αλήθεια, γιατί έχουμε μια έντονη στιγμή αυτοκριτικής που συνέβη πριν κάνα δύο ώρο στη Βουλή. Θα την ακούσουμε στην συνέχεια του προγράμματός μας, όπως λέμε. Τώρα το επόμενο τρίλεπτο είναι αφιερωμένο στον Τάσο Πετρόπουλο. Είναι αυτός ο υφυπουργός πολύ συμπαθής που βγαίνει συνέχεια στον δρόμο και του λένε όλοι οι μαγαζάτορες: μπράβο, καλά έκανες, βάλτε κι άλλα, θέλουμε να πληρώσουμε. Και γενικότερα αυτό το πολύ ωραίο που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες μεταξύ όλων των υπολείπων. Ο κύριος Πετρόπουλος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί χαρούμενοι να πληρώσουν τις εισφορές, υπάρχουν και κάποιοι που ψιλοτσινάνε και από το βήμα της Βουλής θέλησε να τους παρακινήσει. Μένει να αποδειχθεί φυσικά και γι' αυτό το λόγο διαρκώς, και θα έλεγα όλες οι πολιτικές πτέρυγες να το κάνουν και όλοι οι φορείς να το κάνουν, να καλέσουμε όλους τους ασφαλισμένους να συντρέξουν σε αυτή την προσπάθεια να καταβάλουν εισφορές για να πετύχουμε τις καλύτερες βελτιώσεις του συστήματος. Τρέχτε, πηγαίνετε. Σας καλεί ο υπουργός να πληρώσετε τις εισφορές για να βελτιωθεί το σύστημα. Θα τα πάρετε πίσω άλλωστε. Υπό μορφή σύνταξης ή δεν ξέρω εγώ ποια μορφή. Είναι ωραίο να ακούσει έναν υπουργό μέσα σε αυτή την κατάσταση να καλεί τους φορολογούμενους, ασφαλισμένους να πάνε να πληρώσουν τις εισφορές. Λες και μπορούν οι άλλοι και το καθυστερούν ή το έχουν ξεχάσει και λειτουργεί ως υπενθύμηση ο ίδιος υπουργός. Είναι πολύ ωραίο να συναντάς ευτυχισμένους ανθρώπους. Τώρα, μόλις ήρθε ένα μήνυμα εδώ, ακροατή, που αποδεικνύει πόσο ευτυχισμένος είναι. Γιατί λέει, για άσχετο θέμα, φεύγουμε από τον Πετρόπουλο για λίγο. Για, λέει ο ακροατής. Παλιότερα βάζατε χαλί ένα τουρκικό τραγούδι. Ποιο είναι, ευχαριστώ. Έχουμε βάλει πάνω από 1000 τουρκικά τραγούδια. Στο παλιότερο που λέει εδώ ο φίλος ακροατής. Είναι ωραίος. Είχε μια απορία, την εκφράζει την απορία και περιμένει άμεσα να λάβει και απάντηση από τα 1000 τραγούδια που έχουμε βάλει τουρκικά περίπου στα 20 χρόνια. Άντε, στα τελευταία 5 που είμαστε στο Real. Ωραία η απορία σου, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν θα λάβεις απάντηση, αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που σκέφτεσαι. Έχω απορία, την εκφράζω την απορία, περιμένω απάντηση. Τόσο απλά όλα στη ζωή, τόσο ωραία. Φεύγουμε από αυτά τα απλά και πάμε στα πιο απλά που είναι ο Τάσος Πετρόπουλος. Αφού τα είπε αυτά στη Βουλή και κάλεσε τους ασφαλισμένους να πληρώνει εισφορές, πήγε μετά σε μια σύναξη, εκεί μάζοξη, σε μια, τι να το πούμε, συνέδριο με τους επαγγελματίες, ασφαλισμένους των ταμείων κτλ. Εκεί ήθελε να το παίξει έξυπνος, είναι, εννοείται ο κύριος Πετρόπουλος, άλλωστε είναι υπουργός της κυβέρνησης, άρα είναι έξυπνος, δεν χρειάζεται περαιτέρω σκέψη. Ο κύριος Πετρόπουλος εκεί έκανε μια διαπίστωση και έθεσε ένα ερώτημα στους από κάτω. Ήταν περίπου 50 μέσα στην αίθουσα, ασφαλισμένοι στα ΕΦΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ. Ταμεία. Κρίνοντας τη βάση εκείνων που μπορούν να εισφέρουν, μπορείς να εισπράξεις με μεγαλύτερη ασφάλεια έσοδα από ανθρώπους που δεν βαρυγκωμούν και δεν είναι έτοιμοι να κλείσουν και να αυτοκτονήσουν. Δηλαδή, ούτε γι' αυτό να μην πούμε μια καλή κουβέντα όλοι μαζί εδώ. Εδώ μιλάω, δεν μιλάω άλλο. Ποιοι θα θέλατε να έχετε και τη δυνατότητα, την ευχέρεια, την προαιρετική, όχι υποχρεωτική, να αυξάνετε και την εισφορά για να πάρετε μεγαλύτερη στιγμή. Μπορεί να σηκώσετε το χέρι, παρακαλώ, για να το δουν οι κάμερες, γιατί με βγάλανε τρελό. Τον βγάλαμε τρελό τα μέσα ενημέρωσης. Ο άνθρωπος έχει από κάτω 50 περίπου και τους ρωτάει ποιοι από εσάς θα θέλατε να πληρώνετε προαιρετικά περισσότεροι ή την ασφάλισή σας, εν πάση περιπτώσει, να δίνετε περισσότερο στο κράτος. Την κάνει αυτή την ερώτηση ο υπουργός με τη σιγουριά ότι από τους 50 θα σηκώσουν χέρι 40-45. Μπορεί να σηκώσετε το χέρι, παρακαλώ, και να το δουν οι κάμερες, γιατί με βγάλανε τρελό όταν είπα ότι το θέλετε. Κάντε μου τη χάρη. Μόνο τρεις. Εντάξει. Τρεις. Η επομένω είστε μειοψηφία, κύριε. Είστε μόνο τρεις. Μην ζητάτε κάτι που δεν θέλουν οι πολλοί. Μόνο τρεις. Εντάξει. Τρεις. Τι απογοήτευση. Περίμενε να σηκώσουν το χέρι σχεδόν όλοι για να δικαιωθεί. Αλλά το σήκωσαν μόνο τρεις στους 50. Αλλά παρόλα αυτά το δικαιολόγησε μετά. Είστε μειοψηφία, δεν θα πληρώσετε. Το έφερε στα μέτρα του, γιατί ποτέ δεν έχει άδικο, ποτέ δεν κάνει γκάφα ένας υπουργός της συγκεκριμένης δε κυβέρνησης. Ποτέ τον ποτών. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να σήκωσαν το χέρι τρεις, να επικροτήσουν τις ιδέες, τις σπουδαίες του κυρίου Πετρόπουλου. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να ψηφίζουν πάρα πολύ και ευτυχώς να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι στα θετικά της υπόθεσης και υπάρχει όμως μια μονάδα που έχει βαρύνουσα σημασία η απόφασή της, η ψήφος της. Θα ακούσετε τώρα, μάλλον να πω εγώ το όνομα, είναι ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ο οποίος ξεκαθάρισε πια τα πράγματα στο κεφάλι του. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι στις προηγούμενες εκλογές και στις προπροηγούμενες εψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, εψήφισα όχι στο δημοψήφισμα και θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Πίσω από τη σιωπή του πατέρα είναι υπομονή, πίσω από τη μεγάλη τη νίκη η επιμονή. Και θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Πίσω από το φιλί της μητέρας είναι η στοργή, πίσω από την κρυφή μας ελπίδα Θεέ μου είσαι εσύ. Και θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι ψήφισε κιόλας, ήταν πρόεδρος της Δημάρ, να θυμίσουμε, ενός άλλου κόμματος, αλλά ψήφισε ένα άλλο κόμμα. Μικρή λεπτομέρεια σε όλα τα παλαβά που συμβαίνουν αυτά, τα είπε ο Φώτης Κουβέλης χτες. Είναι φρέσκες ειδήσεις, δείχνουν το ρεύμα της κοινωνίας, τη στροφή που έχει πάρει η κοινωνία υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο Φώτης Κουβέλης, πρόεδρος άλλου κόμματος, ψηφίζει άλλο κόμμα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει καταρχήν για το κόμμα. Αλλά και ο άλλος πρόεδρος που είχε βγει, ο Θεοχαρόπουλος, έχει πάει στο Πασόκ. Οπότε η Δημάρ κατέληξε όπως έπρεπε να καταλήξει και όλοι περιμέναμε από την αρχή. Γιατί να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, εδώ γίνεται και δεκανίκη του Μητσοτάκη. Όχι, του Σαμαρά. Του Σαμαρά με Μητσοτάκη υπουργό. Μην τα ισοπεδώνουμε, αν και ποτέ κανείς δεν ξέρει στο μέλλον τι θα γίνει. Χτες λοιπόν μας είπε ότι ψήφισε όχι, θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμηθούμε τι έλεγε προχθές. Αυτή η αριστερά αναπαράγει τις χειρότερες παραδόσεις της παραδοσιακής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ και κλείνει το μάτι στο λαϊκισμό. Αυτή η αριστερά δεν είναι η δική μας αριστερά. Και ας μη ματαιοπονούν με προσχηματικές επιθέσεις φιλίας. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς, ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Θολά νερά, βρώμικα ψάρια, λέει ο λαός μας. Αν μπορείς την απάντηση δώσε πως βρέθηκες και που πας, ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Κι ας μη ματαιοπονούν με προσχηματικές επιθέσεις φιλίας. Τα είχε πει παλιά ο Φώτης Κουβέλης προς το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εδώ, δεν είναι αυτή η αριστερά που θέλουμε, γιατί και αυτός αριστερός, μην το ξεχνάμε, το ποιοι έχουν δηλώσει αριστερά στην Ελλάδα, αυτό αποδεικνύει τι είναι η αριστερά. Σημίτης, Γιώργος Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας, Φώτης Κουβέλης και καμιά χιλιάδα ακόμη τέτοιων τύπων δηλώνουν όλοι με φοβερή ευκολία ότι είναι αριστεροί. Ο Φώτης Κουβέλης λοιπόν εδώ, παλιά δήλωση βεβαίως, και είχε κλείσει τότε την πόρτα της επίθεσης φιλίας που έκανε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους είχε προειδοποιήσει να μην ματαιοπονούν. Δεν πέρασε κανένα δύο χρόνια, αμέσως δέχτηκε την πρόταση φιλίας, γιατί όταν είσαι σταθερός στις πολιτικές σου απόψεις και αριστερός, όπως είναι ο Κουβέλης, όλα αυτά τα βάζεις μέσα στη δράση σου και μέσα στο λόγο σου. Το τελευταίο πενταήμερο μετά την πολύ επιτυχή συμφωνία που κλείσαμε στις 20 Φεβρουαρίου με τους Ευρωπαίους, άλλη μια επιτυχημένη συμφωνία που κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς περιλαμβάνει, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα έχει 3, 4 ή 5 δισεκατομμύρια μέτρα τώρα ή σε ένα χρόνο. Μετά λοιπόν από αυτό έχουν βγει πάρα πολύ, πρώτος ο Νίκος ο Παπάς, τίποτα δεν είναι τυχαίο, και έχουν διατυπώσει τη φράση «Για κάθε ένα ευρώ φόρου, ένα ευρώ ελάφρυνση θα υπάρχει σε όλα αυτά που θα συμβούν». Εξαίρεση είναι ο Μπαλαούρας που για κάθε 100 ευρώ που θα σας βάζουμε φόρο, 100 ευρώ θα σας... για κάθε 100 που θα σας παίρνουμε, 100 θα σας δίνουμε. Ο Μπαλαούρος το έχει τερματίσει. Όλοι οι άλλοι έχουν κινηθεί στο 1 ευρώ. Σε αυτούς λοιπόν σήμερα προσθέθηκε άλλος ένας. Για κάθε όμως ευρώ επιβάρυνσης που θα προκύπτει από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα προτείνουν οι πιστωτές μας, θα υπάρχει και 1 ευρώ αντίστοιχης ελάφρυνσης από τις μεταρρυθμίσεις που θα προτείνουμε εμείς. Το μεγάλο παπάρι. Ένα χάνεις, ένα πιάνεις. Για κάθε ένα ευρώ που θα σου κόβουμε, με ένα άλλο θα στο αντικαθιστούμε. Αλήθεια, το εννοούμε. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε και εσύ την εμπειρία της απάτης και της αυταπάτης. Το μεγάλο παπάρι. Ισοδύναμα μέτρα, αδύναμες ζωές. ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά είμαστε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το puzzle, το έχουμε από τη φωνή όλων. 2-11-208-200, αν θέλετε κι εσείς να ευχαριστήσετε. Επειδή για κάθε ένα ευρώ φόρου θα έχετε ένα ευρώ ελάφρυνσης ή για κάθε 100 ευρώ που θα σας παίρνουν θα σας δίνουν 100 ευρώ. Θα παίξουμε όλοι αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για να σπάσει η μονοτονία. Θα μπορούσαν και αποκριάτικο happening, event, το επόμενο τρίμερο. Μοιραστείτε λοιπόν τη χαρά σας. Περιμένει ο Αποστόλης σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και είμαστε πολύ χαρούμενοι από χτες το απόγευμα γιατί παρακολουθώντας τηλεόραση, τα κανάλια δηλαδή, λίγο πριν τα Survivor και τα υπόλοιπα, είδαμε κάποιον που επέζησε από τη συμφωνία των Τσακαλώτος και μας είπε ότι είναι εδώ, είναι κοντά μας, πασχίζει για το καλό μας και πολύ μας χαροποίησε όλο αυτό. Όλοι αναζητούν τον κύριο Τσακαλώτο, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να πω σε όλους και σε όλες τότε ότι είναι συγκινητικό που όλοι με αναζητείτε. Γυρίσατε. Και ότι σας έλειψα, θέλω να ευχαριστήσω και τη Νέα Δημοκρατία που η οποία μου έδωσε και συγχαρητήρια και για τα ελληνικά μου ότι βελτιώνονται και αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Και άρα είμαστε πάντα ανοιχτές σε συζητήσεις. Αν μπορείς την απάντηση δώσε πως βρέθηκες και που πας. Κάποιοι μπορεί να χάσουν βεβαίως, αλλά κάποιοι θα κερδίσουν. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Αλλά κάποιοι θα κερδίσουν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ποιος να ξέρει πως έχει μοιράσει τις μέρες μας της χαράς. Ποιος μωρό μου ποιος. Ποιος να ξέρει. Ποιος μωρό μου ποιος. Ποιος να ξέρει στο πλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς. Ποιος να ξέρει στο πλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Θέλω να ξέρω ποιος. Ο Τσίπρας είναι ψεύτης και ο Κατρούγκαλος μεγάλος ψεύτης και η Αξιόγλου επίσης ψεύτρα. Οι άλλοι κύριε, οι υπόλοιποι 50 είναι τόσοι, μόνο αυτοί οι τρεις. Σωστά, πολύ σωστά. Η κορυφαία αληθινή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πριν περίπου μία-μιάμιση ώρα στην Βουλή, έχει καταγραφεί δηλαδή και στα πρακτικά, μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για τον γίγαντα κομμουνιστή Κατρούγκαλο, έχει ένα θέμα ο Τσίπρας με τους κομμουνιστές, λογικό, έχει προέλθει από εκεί. Την έκανε νωρίς για να κάνει όλα τα υπόλοιπα, γιατί έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο ψηλά φτάνεις στον απέναντι λόφο όμως. Αρκεί να ξέρεις να βυσοδομείς και να κάνεις τις απάτες όπως πρέπει να κάνεις τις απάτες σε συνδυασμό με τις βρωμοδουλειές. Και η Αξιόγλου. Τρεις αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα μαζεμένες μας ήρθανε για να τα βάλουμε σε μια σειρά, να ακούσουμε άλλη μια αλήθεια από τον κομμουνιστή Κατρούγκαλο. Το πρόγραμμα δεν θα έχει χαρακτηριστικά λιτότητας, αλλά μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για μέτρο. Μάλλον για πρόγραμμα που θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, δηλαδή αν λαμβάνονται μέτρα που θα συνεπάγονται επιβάρυνση, θα συνδυάζονται με αντίθετα μέτρα τα οποία θα υπερκαλύπτουν την επιβάρυνση αυτή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσοι... Ναι, βέβαια η μεγάλη απορία είναι για ποιο λόγο θα ληφθούν τότε τα μέτρα. Αν δηλαδή είναι δημοσιονομικά ουδέτερα, θα σας το πω έτσι λαϊκά. Όπως ένας συνάδελφος το έγραψε χθες το άρθρο του, ο συνάδελφος ο κύριος Καμπουράκης, λέει κουμπάρε, γιατί μου τα παίρνεις από την τσέπη αφού θα μου τα δώσεις από την άλλη. Έχετε δίκιο, υπάρχει ένα στοιχείο παραλογισμού στην όλη διαπραγμάτευση. Αυτό. Όμως όταν έρθουμε εμείς τα πράγματα θα σταματήσουμε αυτούς τους παραλογισμούς. Έχετε δίκιο. Λέει ο Κατρούγκαλος του Χατζηνικολάου που τον ρώτησε, τον Καμπουράκη που το επεσήμανε. Σε κάθε λογικό άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο που επισημαίνει ότι όλα αυτά που λένε την τελευταία εβδομάδα είναι βλακίες. Γιατί δεν είναι ότι τα έχουν πει ξένοι αυτά, είναι των Ελλήνων ιδέες και ιδεολογήματα. Το κυβερνητικό επιτελείο τα σκέφτηκε όλα αυτά για να μπορέσει να περάσει άλλη μια υποχώρηση τριών μάλλον δις κάπου εκεί με μέτρα και άλλα μέτρα. Και σκέφτηκαν αυτό ότι θα τα βάλουμε με τα μέτρα αλλά θα τα πάρετε πίσω και εσείς και εμείς, θα γίνει αυτό το δημοσιονομικός ουδέτερο όπως το αποκαλούν αυτές τις μέρες. Και όταν τεθεί η ερώτηση γιατί να συμβεί όλο αυτό, είχαμε εδώ μια απάντηση του τύπου είναι παραλογισμός. Πολύ σωστά, η κυβέρνηση δια του Κατρούγκαλου δέχεται ότι Όλο αυτό είναι ένας παραλογισμός. Σας το πει και στον παπά που από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξαμοληθεί στα κανάλια και στους υπόλοιπους βέβαια, σπίρτζι και λοιπούς, της ομάδας, της στενής, για να μας πείσουν ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για μας και πρέπει να δεχθούμε με χαρά τους φόρους που θα έρθουν, γιατί αμέσως μετά θα έρθουν οι ξεφόροι που θα ξεβάλουν αυτά που έχουν ήδη βάλει. Εσύ, αυτός ο Μπαλαούρας έχει τελειώσει σχολείο. Ο αντιπρόεδρος, γιατί όχι, ναι. Εσύ, το κοριτσάκι μου που είναι 6 χρονών εκφράζεται καλύτερα από αυτόν. Μήπως να του κάνουν κανένα σεμινάριο στο δημοτικό σχολείο να μάθει να εκφράζεται λίγο καλύτερα, να κάνει μια συγκροτημένη πρόταση. Έχει τελειώσει το κοριτσάκι σου 6 χρονών σχολείο. Το σωστό κοριτσάκι μου τελείωσε νηπιαγωγή και πάει τώρα από το δημοτικό και εκφράζεται καλύτερα από τον Μπαλαούρα. Τον άκουσα και έφρυξα, α πούμε. Τον Μπαλαούρα ψηφίσα, το έχει το κοριτσάκι σου. Ψήφισα, φίλε τον Μπαλαούρα. Το κοριτσάκι μου το ψήφισα, θα κάνει πιο σπουδαία πράγματα. Να σου πω, ρε, είδες που πλάκωσαν στο ξύλο το Χρυσαυγίτη εκεί στο ωραίο καθρό. Αυτό που έγινε ήδη δεν μπορώ να το καταλάβω. Ό,τι τι. Όχι, επιτέλους είδα τίμιο ξύλο. Είχα απορία καιρό. Πόσο είναι αυτό το τίμιο ξύλο. Μεγάλο το τίμιο ξύλο. Αλλά τελικά είδα τίμιο ξύλο. Περίμενε, ξεχάστηκα μισό λεπτάκι. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Καλό. Εγώ ένα, ξέρω κι εγώ ένα. Καλό, καλό. Θέλω να σου πω και κάτι που θα σου πέσουν τα αρχίδια. Ψάξε να βρεις ποιος σταθμός ανάμεσα στους 94 κάτι και στους 93-2 είχανε 2 ώρες το πρωί τον Κασιδιάρη και είπε το τι είπε. Ο Ξένιος, το έμαθα, ξέρω. Άκουσε σήμερα. Τα έμαθα. Ε? Τα έμαθα. Το χασες. Γεια. Το ωραίο ποιο είναι. Ποιο? Και στο Πασόκ. Τις λέξεις αυτές που κάνει εντύπωση τώρα τι ωραίες τις κάνει όπως το Πασόκ, τις κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρώην κομμουνιστές τις γράφανε. Δεν τις γράφανε οι Πασόκατζίδες και τα Ούγκανα και οι δεξιοί. Και βλέπω σήμερα κομμουνιστές και κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ επειδή τις λέξεις που πλάθει τις γράφανε και στο Πασόκ. Πρώην κομμουνιστές ήταν και αυτοί που φτιάχνουν στο Πασόκ. Πρώην κομμουνιστές είναι και αυτοί που φτιάχνουν τώρα. Άρα ο Περισσός είναι μεγάλη σχολή. Το να είσαι πρώην κομμουνιστής είναι κεφάλαιο. Οτιδήποτε και να διασταυρώσεις ένα πρώην κομμουνιστή. Σου βγαίνει Πασοκατζής. Ακόμα και με αλιγάτορα. Άμα διασταυρώσεις πρώην κομμουνιστή, θα βγει Πασοκατζής ή Σιριζέο σήμερα, ξέρω εγώ. Όλα σε αυτή την κοκαλιάρα τη Μενεγάκη πας. Από εκεί. Πού θες να πάω, μωρή? Πήγαινε σε μία λίγο πιο πιασούμενη, ρε παιδί μου. Ποια είναι πιο πιασούμενη στην τηλεόραση? Έχουμε πιο πιασούμενη. Όλες κοκαλιάρες είναι. Ποια είναι πιο πιασούμενη? Η Λουκά εκπομπή δεν έχει. Τι έπαθες? Ο έρωτάς σου, ο έρωτάς σου, η Λουκά. Ο έρωτάς σου. Αποστόλη, θέλει να σου πάρω 100 ευρώ και να σου δώσω άλλα 100. Ναι, αρκεί να το ονομάσουμε αντίμετρα. Θα το φτιάξω λίγο. Θέλει μήπως να σου πάρω 100 ευρώ και να μου δώσει κι άλλα 100. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Τι προβοκάτσια είναι αυτή? Είναι το παιχνίδι τη μεταλλητότητα. Σιγά μωρέ τώρα κι εσύ, σιγά μην είναι και τη μεταλλητέ. Άσε μας. Το ότι θα σου πάρουν 100 ευρώ, θα σου δώσουν άλλα 100, από τα οποία θα σε φορολογήσουν και εκείνα τα 100, άρα 100 δεν θα σου μείνουν σε καμία περίπτωση, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ανήθικη, απατεώνε α πούμε. Δεν σημαίνει αυτό. Να πούμε τι δεν σημαίνει. Μην πούμε τι σημαίνει. Δεν σημαίνει αυτό. Απλώς είναι γελί. Αυτό είναι πολύ απλοϊκό. Το πρόσεξε ότι θα σου πάρω 100 ευρώ και θα μου δώσεις κι άλλα 100. Θα σου δώσω, μάνα μου, εγώ ό,τι θες. Θα πάνε τα 100 σύνολο. Ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Και ο Κατρούγκαλος μεγάλος ψεύτης και η Αξιόγλου επίσης ψεύτρα. Εμείς από αυτή τη δήλωση διαχωρίζουμε τη θέση μας. Δεν δεχόμαστε ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης, ο Κατρούγκαλος ψεύτης και κυρίως η Αξιόγλου που έστειλε και επιστολή στη Λαγκάρτ, ενώ την ίδια ώρα θα κόψει συντάξεις. Έστειλε επιστολή για να μην κοπούν συντάξεις. Δεν θέλει να τις κόψει η Λαγκάρτ, θέλει να τις κόψει η ίδια. Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας, νομίζω και πολλοί από εσάς που το ακούτε για τηλέφωνα. Για φωνές διαμαρτυρίας στον τηλεφωνικό αριθμό 211-208-200 να εκδηλώσετε τη διαφωνία σας με τη δήλωση που μόλις ακούστηκε. Ακολουθεί ο Ανδρέας Λοβέρδος σε μια δήλωση στο κλίμα των καρναβαλικών ημερών. Εσείς περάσατε από νευραλγικά υπουργεία. Όχι, όχι, να το πω αλλιώς. Από τα χειρότερα και δυσκολότερα υπουργεία, γιατί ως φαίνεται πού να ξαναβρούνε κλόουν σαν και εμένα. Είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος σε μια βαρσίμαντη δήλωση που θα συζητηθεί. Αποστόλη, καλημέρα. Ο Γιάννης είμαι. Καλημέρα, Γιάννη. Με το όνομα υπονοούμενο. Κατάλαβα. Για πες, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όσοι λένε ότι εάν πάρουμε 100 ευρώ θα τα επιστρέψουμε την άλλη μέρα και την άλλη, μου θυμίζουν την παροιμία. Άδουλος δουλειά δεν είχε, τα βρακιά του λί και δένει. Αυτά τα βαριά λέμε φοβάμαι και δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος όμως. Να μην πω πω τώρα για το διάβολο που δεν είχε άλλη δουλειά και ξέρεις τι έκανε. Έλα, τι έκανε. Και θα μείνει και αυτός να το υποψιαστούμε. Κατάλαβα. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Ευχαριστώ πάντως για το χθεσινό. Θα τα άκουσα σήμερα. Γεια. Ποιο? Για το χθεσινό που σου είπα και το είπες σήμερα. Α, ναι, ναι, ήταν το χθεσινό ψαγμένο. Κατάλαβα. Γεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια. Να είσαι καλά και αυτό αύριο. Γεια. Έλα, βρε Αποστόλη, πού είσαι, Σουλτάνα είμαι. Έλα, μωρή Νεολουκά, πού είσαι. Παίρνω. Παίρνεις, δεν βρίσκεις, όμως έχεις τόσο καιρό, χάθηκες, ανησυχεί ο κόσμος, ρωτάει. Πού είναι, χάνεις τους βλαμμένους σου, τι έγινε. Δεν το σηκώνεις το τηλέφωνο, πήρα να σε πω. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πνίγει το παράπονο. Που δεν κατάλαβα ποτέ μου τι παίρνω, κι αν έχει γίνει η αγωνία μου βούνο. 11, άλλαξε ώρα. Πήρα να σου πω να μην στέλνεις κανέναν ούτε για αστείο στο διάβολο. Πού να το στέλνω, παιδί μου, στον πάνω τον καμένο. Πού να το στέλνω. Νομίζεις ότι σε φλερτάρω. Δεν λέω γλυκά ότι είσαι μόνο εσύ, αλλά όλο το real. Πες μου τώρα εσύ μερικά πράγματα. Δεν ήθελα να σου πω κάτι. Ευχαριστώ, χάρηκα. Γεια, γεια. Ναι. Δεν είστε Έλληνες. Μωρή, τι έπαθες με την Νεολουκά σήμερα. Συγκινηθήκατε, μπράβο. Ξυπνήστε, βρε. Άντε πάλι αυτό το σνούς, μωρή. Ξυπνήστε. Μωρή, σε έχω βάλει στην αναβολή. Τι με παίρνεις κάθε τόσο. Έλληνες, ρε. Να παίρνεις κάθε 9 λεπτά. Άσε με. Παϊδεύονται τόσα χρόνια οι επιστήμονες, τόση έρευνα, τόσα λεφτά, τόσο σκόπος για να βρούνε τη γενετική, την εξέλιξη και το γονιδίωμα. Να δουν τα αδέρφια Άδωνη, Γεωργιάδη και εσύ να τα καταλάβουν όλα. Σε φιλώ. Τι αφήνεστε. Ναι, καλό, εντάξει, μέτρο, δεν τρέφηκα. Καλά, γεια, γεια. Δεν ξεκαρδίζομαι εύκολα, έλα, γεια. Κωνσταντίνος από Γκάνα. Σας ακούμε τόσο καιρό για αυτό το και αντί να κάνουμε να χαμογελάσουμε, μας γεμίζεται άγχος. Τι είναι αυτό το πράγμα με εσάς, ρε γαμώτο. Κάντε κάτι. Κόψτε μας. Δεν γίνεται να σας κόψουμε, ρε. Σας αγαπάμε, πώς θα σας κόψουμε. Άμα γεμίζει άγχος, τι να κάνεις. Πέσουν τα μαλλιά τώρα επειδή ακούς μια εκπομπή. Όχι. Θέλουμε να σας ακούμε εσάς, αλλά θέλουμε να ακούμε και κανένα χαρούμενο. Και σας ακούμε καλά εδώ πέρα. Και σας ακούμε και αρκετοί τέλος πάντων. 5-6 Έλληνες που είμαστε εδώ πέρα, σας ακούμε όλοι. Καλά πάμε στην Γκάνα. Να φέρουμε τρεις, άμα είναι, μην πάει χαμένο. 100% εδώ πέρα, να ξέρεις. 98 μάλλον για να μην είμαστε. Είναι και ένας πούστης που δεν ακούει. Πάντα ένας μαλάκας πάντα. Έλα, δεν θέλω να το πω γιατί θα ακούσει και αυτός και δεν κάνει. Ναι. Δεν είστε Έλληνες, ρε. Ντροπή σας, ρε. Κάτσε, μωρή, έχουμε με τρεις τα δάχτυλα του ποδιού. Αυτά πάνε προς τα κάτω. Περίμενε, τα έχουμε κοιτάξει. Τα δάχτυλα του ποδιού έχουν αυτή την. Πώς το λένε, τη διαγώνιο προς τα έξω. Όχι, είμαστε, το έχω δει, το έχω δει. Και είμαστε και αρχαίοι Έλληνες. Στο κάτω-κάτω και άσχετο από το χάμο, μωρή. Άλλος ένας γόνιμος διάλογος του Αποστόλη με τη φίλη του. Ακολουθεί κάτι στο ίδιο κλίμα, καρναβαλικό δηλαδή, ένα τραγούδι παραδοσιακό για να τηρήσουμε και να τιμήσουμε τα έθιμα. Ήδη έχουμε αρχίσει τα τραγούδια και τους χορούς. Να! Μουνί, μωρέ. Να! Μουνί. Να! Μουνί, νύχτα στο γυαλό. Να μουνί, μωρέ. Άναψε όλη μωρέ, άναψε όλη, άναψε όλη ίχνο για να δω. Άναψε όλη μωρέ, άναψε όλη, άναψε όλη ίχνο για να δω. Πουτς, ξανά μωρέ, πουτς, ξανά, πουτς, ξανά βουν τσι φωτιές, πουτς, ξανά. Αρχίδια μωρέ του, αρχίδια του, αρχίδια του την αυλή. Αρχίδια του την αυλή, μαζευτήκανε πολύ. Το επίκεντρο λοιπόν της δικής μας πολιτικής δεν είναι πράγματι οι αγορές. Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν να κερδίζουν, αυτός είναι ο στόχος τους, γι' αυτό είναι φτιαγμένες. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουμε. Τους πήρα τα φλάχνα μεγάλε!

είσαι πάλι. Ποιος είναι. Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο σ***. Τόσες προτάσεις κάνουν. Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη. Άρε γαμμένα μα. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε μπε στους θαλάμους τρίγυρνα. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι τις μικρές πέρα τις πετά. Ναι, καλησπέρα. Yeah. Λοιπόν, είχα πάρει κάποτε για τη Μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη Μαγούλα? Ναι, με κάτι νερά, εν πάση περιπτώσει, και μου έχουν πει ότι με κοροϊδεύετε με αυτό. Λοιπόν, να τελειώνει αυτό, κατάλαβες. Ποιο είναι το μικρό σας? Έλα, να τελειώνει αυτό, γιατί θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Μισό λεπτό, είσαι εσύ που είσαι πολύ άντρας που έπαιρνε από τη Μαγούλα που ήταν έγκυος. Με εμένα το μαγκάτι μου, θα σε πιάσω, ρε. Ακούς, θα σε πιάσω και θα σε γάμω. Μισό λεπτό, στη Μαγούλα. Θα σε σκίσω, ρε, ακούς. Τρέχουν ακόμα τα νερά. Με πλανιάρι εδώ το μαγκάτι, θα σε σκίσω, ακούς. Επίσης το νερό είναι που σας κάνει τόσο άντρα. Τι έχει το νερό της Μαγούλας? Θα σε γάμψω και εσένα και όλους εκεί μέσα. Και το σάλτε και το βρέντε και όλους. Όλο λόγια είσαι. Να τε... αγάμψω. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πώς απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα ηλευθερία. Να είστε καλά, παιδιά, καταρχάς. Να είστε καλά. Σας αγαπάμε και σας καμαρώνουμε. Να ζητήσω κάτι για την Παρασκευή. Κοινά τα παιδιά με τον Νίκο τον Δημητράτο. Για να γιορτάσουμε τώρα την αξιολόγηση, μωρέ, που έκλεισε. Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστολή. Έλα, γεια. Θυμάμαι κοινά τα παιδιά που βγαίνανε στους δρόμους με τα φτερά στους ώμους. Θυμάμαι κοινά τα παιδιά που γράφανε στους στίχους συνθήματα και στίχους. Κοινά τα παιδιά. Όταν μπορέσει και αν μπορέσει, βάλει το Σόρα να μιλάει και από πίσω το Χαρικλίν να λέει: εγώ μαζί σου, Μαρτένι μου και τα υπόλοιπα. Καταρχάς, τη λέξη όταν λέτε εξωγήινο, δεν ξέρω τι φαντάζεσαι στην κεφάλα σας. Όποιος ζει πάνω στη γη είναι εξωγήινος. Μάλιστα. Αυτός που ζει μέσα στη γη είναι εσωγήινος. Εγώ, Αρτέμι, είμαι μαζί σου. Για τους άλλους δεν ξέρω. Αλλά εγώ είμαι μαζί σου, ρε μάγκα. Είναι ξεκάθαρο εντελώς ότι το Δέλτα Νιτάφ είναι κάτι παλιλάκια δικά μου και δεν μπορούν αυτά τα ζωντανά ούτε να με πιστώσουν, ούτε να με δανείσουν. Μπράβο, ρε Αρτέμι. Ως κυβέρνηση Ελλήνων Πολιτεία και ως Ελλήνων Συνέλευση δεν διανοείστε τι θα γίνει. Εντάξει, ρε Αρτέμι, το είπαμε να πούμε. Εγώ μαζί σου να πούμε είμαι. Μαζί σου για πάρτι σου να πούμε. Θα μπουν όλα στη θέση του. Κόφτε την πλάκα, ρε παιδιά μου. Το παιδί πονάει. Πονάει ο Αρτέμις. Κοιτάξαν τη δουλειά του. Πουλάνε τώρα τα παιδιά με τις ανατροπές τους. Τα τρώει ο καναπές τους. Κοινά τα παιδιά. Μια παραγγελιά θέλω να κάνω. Το τραγούδι του Harry Clean που έλεγε με τη Μέρη. Κάποτε είχα γνωρίσει μια Μέρη. Εκεί που έχει μπιπ και το κόβει από τη λογοκρισία, θέλω να βάλει σε διάφορε ατάκε τύπου απολύτω. Θέλω να βάλει το win-win του Γιωργάκη, το τη ζωή του Κωνσταντοπούλου που έλεγε Τι είπατε, χώσε και καμιά άλλη ατάκα, θα δικιά σου. Κάποτε είχα γνωρίσει μια Μέρη που είχε δυο μάτια γλυκά φωτεινά. Τι είπατε? Μαζί περπατήσαμε χέρι με χέρι. Αχ, και μου κοβόταν το χέρι. Και αγαπηθήκαμε στα σκοτεινά. Γαρνιέται γιατί χανόμαστε. Φοβόταν την Μέρη. Μην έρθει ο παππούστες. Τσακλαγιαγγείλ εδώ. Και μη μας τσακώσει σε κάποια γωνιά. Και είπα και εγώ λες να έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κρυφά να μαστίσει καμιά παγανιά. Πίσω από τις λευκές και τις ακακίες της είπα για σένα η καρδιά μου πονάει. Απολύτως! Και εκείνη που είπε μπιλές. Εκεί είναι win-win όμως η συνεργασία. Το win-win. Τα ίδια έχεις πει και σε άλλες ξανά. Της είπα λοιπόν πως δεν είπε τις πλάκας για μένα. Πεθαίνουν γυναίκες πολλές. Τώρα ψόφισε. Μπορεί να πεθαίνει, μα δεν είμαι. Και δεν τις ανέχομαι τις προσβολές. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Απολύτως! Γι' αυτό γράφει στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Το καρναβάλι δεν θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερη απλωσιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελευθεριά. Και το τελευταίο που θέλω να μου βάλει στην Παρασκευή, έτσι όπως το λέω, αν μπορεί στην παράξενη πόλη από τον Αγγελάκα, εκεί που λέει γριά πουτάνα που ξυρίζει τα πόδια της, να ψάξουμε αυτές οι γραφικές, να βρούμε τα συστηστικά μηνύματα. Γριά πουτάνα που ξυρίζει τα πόδια της. Γίναμε άρρωστοι από αυτήν όλοι. Και εκεί που λέει γέροι ανώμαλοι στα μάτια μας κοιτάνε, να ψάξουν να βρουν τα ομοφοβικά. Γέροι ανώμαλοι στα μάτια μας κοιτάν. Μπάτσε στους δρόμους, τα στοιχεία μας γυρεύουν. Ωραίο που μου το θύμισε αυτό, γριά πουτάνα που ξυρίζει τα πόδια της. Περνάει σε εξιστικά μηνύματα. Όντως. Για τις γριές πουτάνες. Πουτάνες μόνο οι νέες. Είναι παράξενη αυτή η πόλη. Παραγγελίες θέλω να δώσω. Το καρναβάλι με τις γυναίκες από τις φυλακές, Αβέρο. Θα βάλει την Παρασκευή το τραγούδι Καρναβάλι από τη χοροδία των γυναικών πολιτικών κρατουμένων της μεταμφυλιακής Ελλάδας. Όταν λες μεταμφυλιακής Ελλάδας, τι εννοείς? Εννοώ την περίοδο από το 49 ως το 58 που... Που τέλειωσε ο εμφύλιος, ας πούμε. Όχι, εντάξει, δεν είχε τελειώσει, ενώ ο ένοπλος εμφύλιος είχε τελειώσει. Και συνεχίστηκε ο άοπλος, ας πούμε. Ο ιδεολογικός, κατάλαβα, εντάξει. Η εξόντωση των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Άι, μωρή. Χάρη τελειές, γριούλες, παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πώς απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα ελευθεριά. Πώς απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα ελευθεριά. Thank you.